Cię po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 17 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia RCB przed gwałtownymi burzami. Igrzyska olimpijskie w Polsce, deklaracja premiera wywołała lawinę komentarzy. 45 lat temu miał premierę Żywot Briana. Jest upał, będą burze i to gwałtowne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w centrum i na południu kraju. Alert został wydany dla 9 województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części powiatów w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Gwałtowne burze i ulewny deszcz przeszły już nad Tatrami. Po kilku dniach słońca w góry dotarło załamanie pogody. Ratownicy Topru ponawiają apel, aby w takich warunkach nie wychodzić wyższe partie Tatr. Zaraz po wschodzie słońca od północnego zachodu nad Tatry dotarł front burzowy. Intensywnym wyładowaniom atmosferycznym towarzyszył ulewny deszcz i porywisty wiatr. Na szczęście niewielu turystów zdążyło wyjść w wyższe partie Tatr. Ci, którzy rozpoczęli wycieczki rano, nie zawsze zawracali. Tłumy turystów, w tym rodziny z małymi dziećmi, mimo warunków zmierzały między innymi do schroniska Murowaniec i schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Burze były prognozowane od południa, jednak front nad Tatry dotarł kilka godzin wcześniej. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Topr. Z powodu burzy odwołane zostały między innymi zawody Tatra Sky Marathon, w których mieli wziąć udział najszybsi biegacze górscy na świecie. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zarzut zabójstwa usłyszy 20-latek, który na peronie w Sopocie pchnął pod pociąg dalekobieżny 23-latka z Gdańska. Poszkodowany zginął na miejscu. Prokuratura rejonowa w Sopocie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Mężczyzna zostanie przesłuchany w niedzielę, jak wytrzeźwieje. Zatrzymany w chwili zatrzymania był agresywny i został obezwładniony przez strażaków, którzy pierwsi byli na miejscu tragedii i później pomogli im funkcjonariusze policji. Nie milkną komentarze po wczorajszej deklaracji premiera Donalda Tuska, że Polska będzie się starała o organizację Igrzysk Olimpijskich. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski mówi, że przed organizacją Euro 2012 w Polsce też były wątpliwości. Wszyscy z niedowierzaniem na to patrzyliśmy wtedy, ale się udało. Przypominam, wybudowane drogi, przebudowane lotniska w miastach, na przykład we Wrocławiu, w Poznaniu. Przypominam stadiony. Stadion Narodowy, z którego jesteśmy dzisiaj dumni, są w takie festiwale, ale choćby ostatnio Taylor Swift. Zdaniem posłanki Nowej Lewicy Katarzyny Eberhard, organizacja igrzysk to ambitny cel, ale są też inne, które Polska powinna wcześniej osiągnąć. Chociażby transformacja energetyczna jest wybudowanie chociażby jednej elektrowni jądrowej. I myślę, że to są te sprawy, na które powinniśmy wydawać w pierwszej kolejności środki. A poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przypomina, że pomysł organizacji igrzysk pojawił się już wcześniej. Ja widzę, jak z dnia na dzień, czy wręcz z godziny na godzinę rośnie potencjalna kadra Polski w gimnastyce artystycznej na te igrzyska, bo takie fikołki i takie szpagaty, jakie dzisiaj czynią ci, którzy wówczas krytykowali igrzyska, a teraz, żeby przypodobać się Donaldowi Tuskowi, je chwalą, robią wrażenie. Na najbliższy możliwy termin na organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce to 2040 lub 2044 rok. 45 lat temu miał swoją premierę film Żywot Briana Monty Pythona, jedna z najbardziej kultowych komedii wszechczasów. Wyprodukowany w 1979 roku film spotkał się z licznymi kontrowersjami, a w 17 krajach został wręcz zakazany. Żywot Briana opowiada historię młodego Żyda, urodzonego tego samego dnia i w domu obok Jezusa. Brian przez całe życie jest mylony z Mesjaszem. Scenariusz napisany przez zespół Monty Pythona poruszał kwestie religii, polityki i społeczeństwa z humorem, który był zarówno lekceważący, jak i wnikliwy. He's not the Messiah, he's a very naughty boy.

the tranquility. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Poradnik pozytywnego myślenia pochodzi ten utwór. Always Alright. A przed nami we Wszystko Wszędzie Teraz kolejne spotkanie. Ten utwór, który je zapowie, nie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej komiksu, bynajmniej, ale jakoś skojarzył mi się z Rusałką. Grind your claws, you howl, you growl, and I'm afraid of a bullet. You run, you free, you climb endless trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright, you say no. Nie wiem, na jakiej płaszczyźnie tutaj połączyły się ze sobą kropki, ale z kolejnym tematem ta piosenka mi się zgrała, a właściwie Yonsi jako twórca, choć tutaj też trzymam się tej zasady, że większość muzyki, która pojawia się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, to muzyka pochodzenia ekranowego. Otóż, oczywiście to jest utwór Boy Lily Koi z solowej płyty Yonsiego, przypomnę, związanego z formacją Sigur Rós, ale także utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Kupiliśmy Zoo, którą Yonsi stworzył. Oprócz piosenek właśnie ze swojej solowej płyty włożył tam również muzykę oryginalną stworzoną do filmu i jak już kiedyś wspominałam o filmie, bardzo szybko zapominamy, ale ta muzyka z nami zostaje. No ale dlaczego mi się skojarzyło z Rusałką? Być może w czasie rozmowy z autorką komiksu Rusałka Szepty Lasu, Kamilą Król, coś się wyjaśni. Kamilo, bardzo serdecznie witam cię w Trójce. Dzień dobry. Łączymy się. W ogóle dzisiaj jest takie wydanie audycji, powiedziałabym, wakacyjne, bo wszyscy są gdzieś indziej i spełniamy tym samym też ten tytuł Wszystko Wszędzie Teraz. Ale ty jesteś nie wakacyjnie gdzieś indziej. Skąd do nas mówisz? Mówię do was z Walii, z Wielkiej Brytanii, także tak, dosyć daleko. No właśnie, bo tam mieszkasz, więc zanim w ogóle wejdziemy w twoje rysowanie i w twoje pisanie i w tę drogę, która cię doprowadziła do Rusałki, Szeptów Lasu, to chciałabym, żebyś trochę opowiedziała właśnie, co cię zaprowadziło do Walii i czym się zajmujesz tam. Pewnie. Do Walii zaprowadziły mnie studia i to już 10 lat temu, właściwie w tym roku mija 10 lat, odkąd wyemigrowałam. Studiowałam tutaj ilustrację i to potem tak się dosyć naturalnie przerodziło w pracę właśnie nad komiksem, bo bardzo mnie zafascynowało to medium, bardzo ciekawie mi się z nim pracuje i potem właśnie dołączyła mi ogromna fascynacja rodzimymi mitami, słowiańskością, wszelko pojętą i właśnie, i tak jakoś to powoli się rozwijało. No i jestem tutaj, pracuję takiej małej domowej pracowni już od roku właściwie jakby na pełen etat tworzę ilustracje i komiksy, także tak to właśnie wspaniale, wygląda. Wspaniale to brzmi, ale też tak myślę sobie, może ta fascynacja tą mitologią słowiańską i tymi wszystkimi postaciami, które się zagnieździły na planszach i w kadrach Rusałki, to może trochę z tęsknoty. Na pewno ta fascynacja się pojawiła właśnie już tak po paru latach emigracji i to doświadczenie mieszkania w innym kraju na pewno dodało takiej motywacji. Chociaż też muszę przyznać, że zawsze fascynowały mnie w ogóle mity, mitologia i najróżniejsze legendy i to, w jaki sposób one tak naprawdę tak kształtowały ten świat wokół nas i go jakoś wyjaśniały. No właśnie, i myślę, że takie przebywanie jakby daleko od domu sprawiło, że pomyślałam w pewnym momencie, że może by tak zajrzeć z powrotem właśnie w to miejsce, z którego ja pochodzę. No i właśnie okazało się, że ten świat mitów słowiańskich jest przebogaty i naprawdę fascynujący. Tak, i to jest mitologia, którą warto poznawać, chociaż też z tego, co pamiętam, nie ma aż tak wielu źródeł, którymi można się karmić poznając, więc spore tutaj jest pole do wyobraźni. Chciałam cię jeszcze zapytać... Zdecydowanie. Chciałam cię jeszcze zapytać o drugą stronę tej pasji czy fascynacji, bo tak sobie myślę, że jeśli ktoś się decyduje zajmować komiksem, to jednak jest bardzo duży element związany z pasją w tym, w tej decyzji. Oj tak. Jak twoja droga do komiksu z kolei wyglądała? Moja droga do komiksu wyglądała tak, że zaczęło się to od tworzenia takich małych, nie wiem, takich książek artystycznych, czy zinów tak zwanych, czyli takich małych publikacji robionych domową metodą, zszywaczem. Zawsze czytałam komiksy, zawsze zbierałam jakieś takie albumy od artystów, książki wydane w jakiś ciekawy sposób, więc to zawsze gdzieś tam było. Natomiast myślę, że przez długi czas tworzyłam ilustracje, które w jakiś sposób opowiadały historię, ale nie były jeszcze komiksem. I w 2020 roku, kiedy studiowałam na studiach magisterskich z ilustracji, zaaplikowałam z takiego programu mentorskiego, który właśnie zajmował się osobami, które chciałyby rozwinąć jakoś tą twórczość komiksową. I dostałam się do tego programu i to jakoś tak dodało mi takiej, myślę, że pewności siebie, że właśnie może komiks to jest właściwa droga, że może jest to właściwy sposób na opowiedzenie historii, które gdzieś tam siedzą w mojej głowie, które chcę przekazać. I zaczęłam od takich krótkich form komiksowych, no i w końcu rozwinęło się to właśnie w Rusałkę i w coś dłuższego. No właśnie, bo też to, co dostaliśmy, polscy czytelnicy dostali, Rusałka Szepty Lasu, no to droga do tego komiksu konkretnego prowadziła przez krótsze historie, jak rozumiem, ale także przez wersję anglojęzyczną, no i przez platformę crowdfundingową, bo też wydanie tego komiksu było finansowane społecznościowo. Możesz o tym opowiedzieć? Pierwsza część tego komiksu, czy taki, to był taki zeszyt komiksowy, on powstał jako właściwie moja praca dyplomowa właśnie na studiach magisterskich. To był komiks, tam chyba około 30 stron. I właśnie ja postanowiłam go wydać samodzielnie, czyli stworzyć taką kampanię crowdfundingową na Kickstarterze. I to był kompletny jakby eksperyment. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, więc jakby uczyłam się tego w miarę postępu tego projektu. Wtedy też połączyłam się troszkę bardziej z tą taką społecznością komiksową właśnie z powrotem w Polsce. To było super doświadczenie. No i komiks został bardzo ciepło przyjęty. Ja z nim jeździłam na różne festiwale i w pewnym momencie właśnie po prostu połączyłam się z wydawcą, który właśnie na jednym z tych festiwali zobaczył ten komiks. I ponieważ w mojej głowie cały czas była ta dalsza historia, bardzo chciałam nad tym pracować, to właśnie w rozmowie jakby zaczęliśmy taką współpracę. Ja się nie mogę oprzeć, bo komiks leży przede mną i nie mogę się oprzeć i zaczynam sobie oglądać w międzyczasie słuchając ciebie, ale też trzeba wspomnieć o tym, że przeróżne nagrody Kamila Król ma na koncie, także te komiksowe, ale właśnie, no to porozmawiajmy w takim razie, co czytelnicy w Polsce dostają w tym tomie, w tym albumie Rusałka Szepty Lasu. Na okładce bohaterka z rozwianym włosem, w sukience, ale boso, zwracają uwagę jej ręce, pas ma przepasany takim zdobioną szarfą i wydaje się, że jest na granicy dwóch światów. Jeden z tych światów jest bardziej leśny, drugi bliżej ludzi, tak bym to określiła, nie wchodząc za mocno w fabułę. Chciałam cię zapytać o tę warstwę narracyjną w tej historii. Skąd ta bohaterka? To jest historia z jednej strony bardzo mocno, choćby ze względu na to, jakie postaci ten świat zaludniają, osadzona właśnie w słowiańskiej mitologii, tej leśnej, ale także związanej z wodą. A z drugiej strony jest to historia drogi dziewczyny, taka bardzo współczesna, powiedziałabym. Więc gdzie tutaj się stykały te inspiracje, kiedy pracowałaś nad fabułą, nad historią, którą chcesz opowiedzieć? Ta historia, ona, można powiedzieć, zaczęła się od takiego pytania. Zaczęłam się zastanawiać, czy jakby oddać głos postaci, która jest zazwyczaj pokazywana jako jakby jednowymiarowa i zła, czyli tutaj Rusałce, gdyby oddać jej głos, co ona by powiedziała, jak ona by opowiedziała swoją historię, jakie są jej odczucia. Oczywiście, jak wiemy, Rusałka jest właściwie taką postacią bardzo demoniczną w naszym słowiańskim folklorze, trochę jak Syrena, ale nie zupełnie. Więc to był taki punkt wyjściowy, żeby właśnie opowiedzieć tą historię z punktu widzenia tej postaci, która jest zawsze jakoś tak demonizowana. Coś w rodzaju ponownego opowiedzenia, tak sobie tłumaczę na polski, ten słynny, bardzo popularny teraz retelling. Tak, dokładnie. No właśnie myślę, że znamy jakby ten taki przepis na historię w ogóle z popkultury, ale jednocześnie właśnie bardzo chciałam, żeby ta historia była mocno osadzona w tej kulturze słowiańskiej i stąd właśnie postanowiłam ją osadzić w takim starym lesie, gdzie mieszkają najróżniejsze stworzenia, takie jak wodnik, drzewice, różne jakieś takie leśne demony i duszki. I zastanawiając się nad samą postacią Rusałki i nad tym, jak w słowiańskich wierzeniach Rusałka powstaje, uświadomiłam sobie, że ta jej historia jest tak naprawdę bardzo smutna, wręcz można powiedzieć traumatyczna. Więc to jest taka historia w sumie osoby, która, czy postaci, która przeszła też jakąś taką właśnie traumę i stara się to wszystko ułożyć sobie emocjonalnie. I to jest taka jej podróż do tak naprawdę akceptacji samej siebie. I tworząc tą historię, opierałam się na różnych mitach czy wierzeniach, które już istnieją, na przykład tradycji Nocy Kupały. No tak, bo to jest bardzo szczególny moment w roku. Tak, jest bardzo, bardzo właśnie, czy tej legendy o kwiecie paproci, tam te wszystkie elementy występują, ale jednocześnie też chciałam się skupić na takich aspektach właśnie tych emocji, czy właśnie psychologii, więc mam nadzieję, że to jakoś tak razem właśnie wybrzmiewa w tej historii. To jeszcze o warstwę graficzną chciałam cię zapytać, bo z jednej strony powiedziałam o tym, że ona na okładce już jest na granicy dwóch światów i te światy również, ta granica jest zaznaczona kolorem, ale też zdecydowałaś się na taką, użyję tego słowa niepejoratywnie, tylko żeby opisać na ograniczoną paletę, ponieważ mamy tę zieleń, seledyn w bardzo różnych odcieniach w tej warstwie leśnej, a potem jest jeszcze jedna warstwa, o której nie będę mówić i tam już takie bardziej rdzawo-rudawe są te kolory, ta paleta i też to są bardzo przeróżne natężenia, ale cały czas jesteśmy jednak w jednej palecie kolorystycznej. A z drugiej strony chciałabym, żebyś trochę odpowiedziała też o jakichś takich wizualnych swoich, może nie tyle inspiracjach, co pomysłach na tę twoją kreskę, na te twoje postaci. No jednak ten styl charakterystyczny bardzo dla każdego twórcy i każdej twórczyni jakoś się wykuwa i gdzieś skąd się on bierze. Więc wiem, że to pewnie bardzo szeroki temat, ale gdybyś mogła o tych dwóch kwestiach opowiedzieć. No, to jest szeroki temat, ale postaram się jakoś krótko to powiedzieć. Jeśli chodzi o tą ograniczoną paletę kolorów, ja bardzo często właśnie w taki sposób pracuję, bardzo lubię właśnie tego typu kolorystyczne rozwiązania. Więc w komiksie właśnie to była taka decyzja, że te kolory są bardzo ograniczone, ale jakby dwa różne światy mają palety kolorów, które są bardzo kontrastujące, wręcz tak myślę uderzają w oczy, kiedy się to czyta. Jest to celowe. Myślę, że wizualnie, czerpię jakąś inspirację czy wpływy z bardzo wielu źródeł. Myślę, że dużo takich inspiracji mam, które są też wspólne dla innych twórców, na przykład animacje japońskiego studia Ghibli. Jakoś tak z tym dorastałam i to w jakiś sposób tam są opowiadane historie i też kreska i animacja w tych filmach jest taka bardzo miękka, organiczna. Wydaje mi się, że to jakoś tak bardzo ze mną zostało. Na pewno jakoś na tym się wzoruję. I tam też, jeśli chodzi o warstwę narracyjną z kolei, zawsze coś się czai jednak. Nawet jeżeli historia jest opowiadana realistycznie. No wiadomo, że nie we wszystkich filmach, ale coś ponadnaturalnego bardzo często się tam pojawia. Więc trochę tutaj na tej płaszczyźnie też się spotykasz z Miyazakim chociażby, czyli jednym z twórców studia Ghibli. Tak, na pewno to jest właśnie duża inspiracja. I też właśnie ten wspomniany przed chwilą realizm magiczny, to jest coś, co ja absolutnie uwielbiam i w komiksach, w animacjach, i w literaturze. Bardzo dużo czytam też i myślę, że w ogóle też z literatury dużo czerpię inspiracji. Staram się jakoś tak właśnie, no nie wiem, analizować to, w jaki sposób historia jest opowiadana właśnie w literaturze pięknej. I zawsze ten surrealizm gdzieś chcę umieszczać, nawet jeśli historia jest bardziej realistyczna. Tak, ta historia jest podkręcona. Wiem, że przy pracy nad Rusałką towarzyszyła ci playlista. Czy mogłabyś opowiedzieć o takich inspiracjach też? Ja w ogóle mam taki zwyczaj robienia playlisty, kiedy pracuję nad jakimś większym projektem. Myślę, że pomaga mi to po pierwsze jakoś tak bardziej wczuć się w ten projekt. Czasem też jest taka myśl, gdyby te postaci żyły teraz, to jakiej muzyki by słuchały, właśnie jaka muzyka oddaje ten klimat. I właśnie przy tworzeniu Rusałki zrobiłam taką playlistę. Ona jest takim połączeniem muzyki folkowej polskiej, ale nie tylko. I znalazłam też przy okazji w ogóle parę piosenek, które zostały napisane właśnie o Rusałce czy inspirowane Rusałką. Także tak, jest dosyć ciekawa mieszanka. A nad czym teraz pracujesz? Czy to będzie cały czas świat łączący to, co magiczne z tym, co realistyczne? Pracuję teraz nad kolejną powieścią graficzną, która jeszcze jest trochę sekretna, ale też jak najbardziej będzie łączyła ze sobą elementy realistyczne, tym razem współczesne, z właśnie wierzeniami słowiańskimi. I mam nadzieję, że już niedługo będę w takim momencie, że będę mogła więcej zdradzić. No to ja w takim razie będę śledziła te informacje i chętnie posłucham więcej o tym, co w następnej kolejności od ciebie dostaniemy. Kamila Król. Dzisiaj rozmawiałyśmy o komiksie, powieści graficznej. Dla mnie to właściwie trochę sztuczne rozróżnienie. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Czy wolisz tę nazwę powieść graficzna, czy komiks jest dla ciebie wystarczający? Zdecydowanie wystarczający. Mhm. Komiks jest bardzo szerokim pojęciem. No właśnie, to jest w sam raz i chyba trzeba odczarowywać. Wciąż niestety trzeba odczarowywać, ale w końcu trzeba odczarować to słowo. Rusałka, Szepty Lasu, Kamili Król. Opowieść o dziewczynie. Kamila, bardzo ci dziękuję za spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję bardzo. Teraz. może być niespodzianka, że ten utwór właśnie teraz pojawia się w naszym spotkaniu, ale jeśli przypomnę, że na festiwalu w Wenecji poza konkursem zostanie pokazany film Sok z Żuka 2, oczywiście w reżyserii Tima Bartona, to już nie będzie takie niespodziewane. Biennale Cinema w Wenecji rozpoczyna się 28 sierpnia. Piękny program, pierwszy anglojęzyczny film Pedro Almodovara, między innymi w programie konkursu głównego, i nowy film Luki Guadagnino z Danielem Craigiem w roli głównej. Być może do tego tematu wrócimy pod koniec sierpnia, ale teraz wracamy do Gdańska. Dwa tygodnie temu zapowiadaliśmy z dwoma dyrektorami, artystycznym i programowym, 7 Octopus Film Festival, no i przyszła pora na podsumowanie. Przypomnę, że Octopus Film Festival to jest festiwal świetnie rozwijający się, festiwal kina gatunkowego. 130 projekcji w tym roku. Filmy można oglądać nie tylko w kinie, ale też były pokazy w industrialnych, stoczniowych halach. Były pokazy także w niecodziennych, zaskakujących lokalizacjach. Przypomnę, rozmawialiśmy z Grzegorzem Fortuną i Krystianem Kujdą o tym sekretnym seansie. No i właśnie to są takie pokazy, które nawiązują do tematu albo wizualnej strony filmów prezentowanych. I w tym roku między innymi były pokazy w Muzeum II Wojny Światowej, w Twierdzy Wisłoujście, czy dawnej pruskiej Królewskiej Fabryce Karabinów. Na 7 Octopus Film Festiwalu był Marcin Mindykowski. Jednym z wydarzeń specjalnych festiwalu była gdańska premiera animowanego filmu Rock Bottom hiszpańskiej reżyserki Marii Trenor. To opowieść zainspirowana życiem i muzyką brytyjskiego artysty rockowego Roberta Wyatta. Jej kanwą jest wydany 50 lat temu album o tym samym tytule. Animacja opowiada historię autodestrukcyjnej miłości między Bobem a Alif, młodą parą artystów zanurzoną w twórczym i przełomowym wirze kultury hipisowskiej wczesnych lat 70. 25 minut animacji rotoskopowej, polegającej na zamianie filmu aktorskiego na film animowany poprzez ręczne, klatka po klatce, odrysowanie występujących na nim form, wykonała trójmiejska grupa GS Animation. Producentem Rock Bottom jest Robert Jaszczurowski. Chodziło o wykreowanie tego świata, bo tak naprawdę to jest tylko inspirowane wydarzeniami. No, to nie jest film dokumentalny, to co się dzieje na ekranie lub też co wygląda jak zapis wydarzeń jest jednak fikcją i ten dystans, który ta animacja powoduje, jest dobry. Chodziło o ten look retro, o to, żeby oddać trochę tego ducha czasów. I animacja rotoskopowa w latach 70. była w sumie jedyną taką metodą, żeby wejść w jakąś kreację poza światem filmowanym. No, nie było efektów 3D, więc jakby to był świadomy ruch, bo zrobienie tego 3D oczywiście było opcją, ale efekt byłby kompletnie nieadekwatny. Po raz drugi w ramach Octopus Film Festiwalu odbył się konkurs krótkometrażowych filmów gatunkowych, Octopus Shorts. Zwyciężył go Francuz Sebastian Pell, reżyser 25-minutowej produkcji Mercurio. Jak przekonywał jeden z jurorów, krytyk filmowy Michał Walkiewicz, to spełniony film. To jest połączenie trochę horroru, trochę baśni, trochę takiej folkowej opowieści. Jest rozegrany na granicy kilku gatunków, bardzo mroczny, z dość ciekawym bohaterem, bo obserwujemy Żigolaka, którego rozmaite techniki w takim zdarzeniu z jakąś taką dziwną, na wpół magiczną, na wpół folkową rzeczywistością, tak jakby weryfikują trochę jego wiedzę o sobie i o świecie. Staram się mówić bezspoilerowo, chociaż to jest trudne, bo ten film troszkę bazuje na takich twistach i trochę bazuje na igraniu z naszymi przyzwyczajeniami, ale wydaje mi się, że właśnie tego trochę szukaliśmy. 36 krótkich metraży, które były przeróżne. I tematycznie, formalnie i jeśli chodzi o długość, były filmy od jednominutówek po półgodzinny film. Wydaje mi się, że rzadko się zdarza, żeby młody festiwal, druga edycja programu shortów miała aż tak wysoki poziom. To też było ciekawie zauważyć, że zarówno w tym kinie polskim krótkometrażowym i kinie ze świata, a może w odwrotnej kolejności, kinie ze świata i w kinie polskim również gatunkowo dzieje się coś ciekawego, jest jakiś ferment. Dodała jurorka Katarzyna Karwan, ekspertka międzynarodowego rynku filmowego. Zgodnie z 3-letnią już tradycją wręczono także atramentowe macki za całokształt twórczości. Jedną z nich odebrał włoski reżyser Lamberto Bava. Za przejęcie sztafety po Mario Bavie i kontynuowanie jego dzieła przez całe lata 80. i 90. Za gialli, horrory i filmy fantasy, które kontynuowały najlepsze tradycje włoskiego kina gatunkowego. Druga z atramentowych macek przypadła amerykańskiemu reżyserowi i producentowi Charlesowi Bandowi, odpowiedzialnemu za 400 filmów, głównie horrorów i science fiction. W latach 70. jako młody chłopak zrobiłem 5 czy 6 filmów, na które podpisałem umowy z dystrybutorami. Szybko zdałem sobie jednak sprawę, że jeśli chcę być płodnym twórcą i robić filmy, muszę kontrolować własną dystrybucję. Bo dystrybutorzy w tamtych czasach, prawdopodobnie dzisiaj też, nie są zbyt uczciwi. Ale nawet gdyby byli uczciwi, nie zarobiłbym tylu pieniędzy, żeby móc dalej robić filmy. Może udałoby mi się jedynie uzyskać zwrot części kosztów. Zdałem więc sobie sprawę, że muszę mieć kontrolę nad własnym losem, żeby móc realizować wiele filmów. Nakręciłem wtedy Goonies ze słynnym plakatem, na którym widać było potwora wychodzącego z toalety. Ten film był pierwszym, którego dystrybucję kontrolowałem, a okazał się dużym sukcesem. Od tego czasu już się nie zatrzymałem i nie korzystałem z usług innych dystrybutorów. Miałem też szczęście, bo był to początek rewolucji wideo. Kasety wideo były wszędzie, jeździliśmy na targi filmowe. W latach 90., kiedy naszym dystrybutorem był Paramount, nasze filmy krążyły po całym świecie i świetnie sobie radziły. Charles Band tworzył filmy m.in. o morderczych bongach, lalkach i pierniczku okrutniczku. Moje filmy to po prostu zabawa, rozrywka. Nie są pretensjonalne, nie ma tam ukrytego, sekretnego przekazu. Zawsze chciałem robić kino, którego oglądanie mnie samemu sprawiałoby przyjemność. Nigdy nie nakręciłem na przykład slashera. Żeby zobaczyć ludzi zabijających innych ludzi, wystarczy włączyć telewizor. W prawdziwym świecie dzieje się za dużo koszmarów. Dlatego moje filmy to fantazja, eskapizm. A nagrodę za całokształt wręczy pierniczek okrutniczek. Otrzymałem podobną nagrodę rok temu na festiwalu Sitges w Hiszpanii, również za całokształt twórczości. Zacząłem się wtedy zastanawiać, co to oznacza. Czy powinienem się teraz zatrzymać? To byłoby absurdalne. Doceniam tę nagrodę i jej znaczenie, ale dla mnie to tylko przystanek do tego, żeby robić więcej filmów. Co będzie, kiedy zrobię mój 800. film? Jak wtedy będzie nazywać się nagroda? Powinieneś przestać na zawsze? Czuję się więc oczywiście zaszczycony tą nagrodą, ale ciągle działam. Wciąż kręcę filmy. Już po festiwalu poznaliśmy też werdykt publiczności w konkursie głównym. Widzowie na zwycięzcę wybrali południowo-koreańską Exhumę, zanurzony w japońsko-koreańskiej historii i duchowości film o opętaniu. Tak właśnie było. Siódmy Octopus Film Festival obserwował Marcin Mindykowski, a przed nami teraz nie ze ścieżki dźwiękowej, taki wyłom sobie stworzyłam dzisiaj w audycji. Everything, everything. Everything that I want you, might be everything that I want you, might be everything that I want you. To po utworze Teletype rzućmy jeszcze okiem na premiery kinowe tego tygodnia. Powrót obcego, na to warto zwrócić uwagę, z podtytułem Romulus. Nic więcej nie mogę powiedzieć jeszcze, bo sama jestem przed seansem, ale być może wrócimy do tego tematu za tydzień. No i od wczoraj też w kinach świetny film Tatami o irańskiej zawodniczce judo, która na Mistrzostwach Świata postawiona zostaje przed niewykonalnym wyborem. Polecam Państwu ten film. Mam nadzieję, że też do tego filmu wrócimy za tydzień we Wszystko Wszędzie Teraz. A ja na razie wracam, bo już prezentowałam Państwu ten utwór, do pochodzącej z niego piosenki. بزن منو همینجوری دارم میرم جلو راه بازه وقتی دارم میرون همین جتو دم بر نگه برم نگیرت بکو چرا میخوری با که آویزونه به تو ببین منو همینجوری دارم میرم جلو راه بازه وقتی دارم میرون همین جتو دم بر نگه برم نگیرت بکو چرا میخوری با که آویزونه به تو چند سال گذشته ورودم من ننو عاشق فروغم خیلی خواستن نکشم کنار چون دیدن تو مسیر تو رو هم داور و زیاد و فضولن ولی صدام که میارم سکوتن تو هم مال افکار و حقوقم افتخارن اوز به وجودم مدیونم به چند تا من از زلان تا بر من افسرای تن به ده بازمانده یه ارتشم توفان منم خاک بازی ندارم رحم میکنم و سللات بازی ندارم هی میگی درشتم به رب نه تو برد به سر ولی این کپک هیپاپ که درس تو زندگیمونه که ما میخونیم از روش تا عبد با قلم ساختیم راه واسه تو کلمات خورشید ماست واسه تو ریتم و رایم و ضربات واسه کرد هیپاپ یه دنیا رو کش واسه سول گوشه تو بیا من باش نمیدم زانو هم رو زمین باز خواب ببین همینه من نسا همزار ببین هریان ندارم تا افقامو نگیرم بزن منو همینجوری دارم میرم جلو راه بازه وقتی دارم میرون همینجا تو بر نگه برم نگیرت بکو چرا میخوری با که آویزونه به تو ببین منو همینجوری دارم میرم جلو با آوازه وقتی دارم میرون همینجا تو دم پر نگه برم نگیرت بکو چرا میخوری با که آویزونه به تو قدم هم شدن تون تر عقب و عرف هم شدن محتمرته ضربات باید پشت همشن تو از فکشون خون بشن پخش ساکت بشن تا کیف بسن از من نخواه و عاقل بشن اینجا وقت کم قیمت بالاست در اومد بونگو خرجن دالاست نگاه هر وقت انگاری با ماست ولی سکوت بوده کار موسالاست میگن دختر رپم آره مشتم قرم اونی که میزنه همه حرفا رو منم جنجال سرم بگو اصل اینجاست و مال آشیه نرن پول و شهرت زور و قدرت دوست دارم ولی نبانون دولت میمونم روی قولم کوسگو میکنم تقدیم وقتی پا بذاری رو دومم و سکشیم وحشی نمی کنم کسی و تهدید دم دی دروازه همه تون ردشین وقتی ببین منو دارم اید دوام توران تو هم بمون بهم زول بزن تو جات ببین منو دارم اید دوام توران تو هم بمون بهم زول بزن تو جات. I to już wszystko na dziś. Przypominam, że playlisty naszych spotkań zazwyczaj mogą Państwo znaleźć w moich mediach społecznościowych po spotkaniu. Ewa Redel, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy za dziś. Po 15 w Trójce magazyn Po prostu Wschód i Piotr Pogorzelski. Do usłyszenia. Just a poor girl in a rich man's house. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.